bulváru Kronograd. Zopak nesmysly ti říkávám, nápady snad koupí vám. Je obětná, párkrát snad, teď vím, že tohle je správnej plán. Nebo žádnej lid, rychle nakupová, bože, ne, to se mi stává. Prahu jak člověk, pod ho božku má, totiž dnešek o tobě víc má. Jo,